met de prijs voor beste actrice. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. De landelijke storing bij de vaccinatielocaties van de GGD is voorbij. Op veel plaatsen moesten mensen vanmiddag lang wachten. Volgens de GGD zat die storing in het systeem voor prikafspraken. De omstreden vlaggenmars in Jeruzalem gaat donderdag niet door. Joodse ultranationalisten wilden in optocht door de oude stad langs huizen van Palestijnse families. De autoriteiten willen nieuw geweld voorkomen. De Amerikaanse medicijnautoriteit, de FDA, heeft het nieuwe Alzheimer-medicijn aducanumab toegelaten op de markt. Dat middel zou de voortgang van Alzheimer in een vroeg stadium kunnen vertragen. En bij de aanleg van een nieuw riool in Utrecht-Zuid is een baksteenoven ontdekt. Waarschijnlijk uit de 15e eeuw. Die oven is opgebouwd uit stukken ongebakken klei. En dat is voor het eerst dat zoiets in Utrecht is gevonden. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. Ja, kijk! Het voetbalbeleef je waar jij bent. Wat een goal! Met de Philips 58-inch 4K-TV. Nu van 999 voor €679. En je voetbalshirt was je in een Bosch wasmachine. Nu van 499 voor €449. Scoor snel bij Mediamarkt of op mediamarkt.nl. Holland Festival brengt 8 hoogtepunten uit het festival rechtstreeks bij u thuis. Met onder andere de Sheep Song van FC Bergman, Ina Aya van World Opera Lab, The Planet van Garin Nukroho en Time van Ryuichi Sakamoto. Tickets via hollandfestival.nl. Breng je aankoopbedrag terug met je voetbalkennis. Ga naar mediamarkt.nl/promopool. Holland Festival en de Nationale Opera presenteren Soft Valkyrie. Een hedendaagse podcastserie naar Die Walküre van Richard Wagner. Met Stephen Fry, Nadine Secunde en Claren McFadden. Gratis te beluisteren via hollandfestival.nl, operaballet.nl en alle podcastkanalen. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gasten van vanavond zijn oer- en oer-Hollands. Een internationale filmster die je op straat misschien zo voorbij zou lopen. Een kunstenares met een van de mooiste stemmen van het land. En een oude rot in het vak die na vele successen nog steeds geen kapsones heeft. Hier zijn Tekla Reute, Janne Schra en Huub van der Lubbe. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, en er gebeurde dus net zoiets moois. Laat het gewoon nog even horen. Volgens mij kan het. Ze zingen namelijk allebei. I know, you belong to somebody new. But tonight, you belong to me. Kijk dan. Ja, en dit was onder het nieuws. Ik dacht, dit moeten luisteraars en kijkers, dit kunnen we ze niet onthouden. Welkom bij Kunststof op maandag. En dan klinkt Kunststof net even anders. Want we richten onze schijnwerpers op de muzikanten en theatermakers, acteurs die we zo moeten missen in deze tijden van corona. Bovendien zijn we op maandag niet alleen te horen op NPO Radio 1, maar ook te zien op NPO 2 Extra. En dat kunt u vinden op Ziggo 222 en KPN Kanaal 88 en natuurlijk ook online op NPO Start. Nou, onze gasten van vanavond, jullie hebben ze net al kunnen horen. Ik wist niet dat jij ook kon zingen, Tekla Reute. Gelauwerd actrice, heel maar blijkt goed. Ze ook nog een zangeres te zijn. Voorzichtigjes. Ja, en dan nam je mee die andere geweldige zangeres en goede vriendin van je, Janne Schra. Ik ben heel blij dat jullie er allebei zijn. En Janne heeft groot nieuws, want een Nederlandstalig album. Ja. Je gaat maar liefst 2 nummers daarvan laten horen hier live in Kunststof. En na 8 uur ook nog op speciaal verzoek van... van de Tekla Reuten, Huub van der Lubbe. Yes. Dat hebben we allemaal te goed. Maar eerst even die vriendschap. Er zijn boeken volgeschreven over vriendschappen. Wat bindt jullie tweeën, Tekla? Oei, grappig genoeg is het begonnen met muziek. Marnix Tassen die organiseerde ooit Wat de Boodschap. Ja, een soort middag. Ja. Toen was ik zelf nog helemaal geen moeder en Janne ook niet. Maar dat was ook, het was een beetje soort lossig. Werd opgetreden en dan konden ouders komen en de kinderen mochten rondrennen en er doorheen bleren en zo. En daar vroeg hij ook niet-zangers om te komen zingen. En Janne was als zangeres ook gevraagd. En toen zei ik tegen Marnix, want ik kende Janne dus al wel als zangeres, zei ik, mag ik niet ook een liedje met Janne zingen? Nou, dat liedje koos ik zelf. Dat was dit liedje waar we net heel even een klein tipje van deden. En sindsdien zijn we eigenlijk bevriend gebleven. Want klopte direct, Janne, tussen jullie? Ja, qua stem inderdaad heel erg goed. Dus ja, dat was heel leuk. Het kleurt heel mooi bij. Ik moet eerlijk bekennen dat ik de Tekla ooit in de tweeling heb gezien. En dat ik toen... een keertje door de grote Leidse... doorbraak van Tekla. Ja, zeker. En dat ik daarna zag je gewoon een keer fietsen door de Leidse straat, wat eigenlijk helemaal niet meer mocht, geloof ik, op een gegeven moment. Maar, altijd. Maar toen dacht ik, wat is zij toch leuk en mooi en knap en bijzonder. Ah. En toen durfde ik helemaal niet naar je toe te gaan. En toen was ik dus echt heel erg verrast, maar ook heel erg blij dat we soort van samenkwamen toen in dat... Maar vond je dat niet doodeng dan? Als je zo onder de indruk was van... Ja, wat dacht je van mij, hallo? Ja, ik deed het heel stoer, ik weet het nog wel. Omdat ik het heel normaal. Ja. Ik deed het heel stoer, maar we hadden wel stiekem een beetje lol ook bij dat liedje. Ja. Maar ja. Nou, nu inmiddels dus goede vriendinnen. En af en toe werken jullie samen. En wel aan clips. Jullie hebben in totaal 2 gemaakt... Zullen we even kijken? Dat kan namelijk. Of luisteren kan. Om te gaan. Steadily on the ground. But if I fall, I won't bounce back. I know that I'll break someday. Strength is something I portray. I will never show my crack. Jongens, ik wil wel gewoon een speelfilm. Het duurt maar 2-3 minuten, zo'n clip. Ja. Maar het is een beetje... Zijn jullie ooit verliefd op elkaar geworden? Nou, ook wel een beetje, denk ik. Ach ja, bij deze, ja. Nou ja, wel... Nee, maar... Ja, daar zit echt een heel... Wel iets. Er is iets diepers. Ja, het is wel... Ja, Wat zie je? Jij zei direct ja, nou, het is echt maar als je samen dus... Als wij dus iets gaan maken samen en het is heel intuïtief... En we krijgen gewoon een mooi huis waar we dus mogen spelen. Eigenlijk als kinderen. In dit kinderen. Geval, ja, we voelen ons eigenlijk... Ja, precies, in Hongarije. Waren dus in Hongarije. En dan voelen we ons eigenlijk gewoon kind. En eigenlijk dus in die zin dus... Volgens mij dan niet verliefd, maar juist een soort van... alsof je echt gewoon je beste vriendinnetje... dat je helemaal opgaat in je verhaal. In dat meisjesachtige, ja, en het is ook, toch? Nou, het is ook wel grappig. Janne had dat ook wel een beetje dat meisjesachtige in mij naar boven. Dat is wel ja, leuk. Dat doet Janne. Nou, ik weet wel dat de Janne. Eerste keer dat ze... De eerste clip is nog Speak Up. Eigenlijk daar zitten ik en Katje Herbers. Er zitten een aantal... Anne Drijver, een aantal actrices in. En toen ontstond er wel van, laten we meer gaan doen. En toen... is het ook wel Janne die mij daarin soort van... Ik dacht eerst, dat moet allemaal met heel veel concepten en heel serieus en zo. En het was heel intuïtief. En daar ben ik ook daardoor heel erg op gaan vertrouwen. Mm. En het geeft mij ook echt heel erg het enorme genoegen van dat dat kan. Dus zij, ik en een cameraman of vrouw. Ja, en een idee. Vrouw, en zelf bellen. Mogen we het in jouw huis doen? En dat het dan iets kan worden. En het is wel grappig over dat verliefd. Want in dat laatste liedje gaat het eigenlijk over twee vrouwen. Ja. Die het heel erg goed met elkaar kunnen leven en wonen. En misschien is een man hier of daar daarbij hebben. En heel erg over vrouwen. Ja, liefde in de zin van, nog los van of je seksueel dat uit, maar gewoon over kracht samen. Ja, in die zin ben ik heel verliefd op Jan. Het is trouwens ook wel grappig dat je wat je zegt, dat Janne dus eigenlijk dat meisjesachtige in jou naar boven haalt. Want je zit hier nu in een strak zwart pak. Daar moest van Janne. We zijn inderdaad een leuk team ook weer. Nee, maar zijn terwijl bloemetjes. Daar de bloemetjes en... Nee, die kant heb ik ook wel erg. Maar ik denk, het is wel... Het is ook, we hebben allebei nu kinderen. En onze kinderen kunnen het ook heel goed vinden. En het is ook echt heel erg familiaal en heel gezellig. En heel erg, dat hele vriendinnig. Ik heb ook wel, toch ook heel lang door mijn carrière... echt heel lang, veel in mijn eentje, in het buitenland en on the road. En vriendschappen, die zijn er gelukkig. En die zijn gelukkig heel stevig. Maar ik zag sommige mensen heel weinig. En daar is nu echt een soort andere tijd in. En daar zit Janne ook heel erg in. En dan is dit de droom die je verwezenlijkt, zo waar je even wilt. Ja, ik wil nu nooit meer niet een clip maken. Nee, dat begrijp ik. Bij een album. Nou, misschien zijn we allebei ook daardoor geïnspireerd om meer zo te leven, inderdaad. Ja. Jij bent trouwens ook opgeleid, hè? Regie heb je gedaan aan de HKU. Ja. Maar je gaat nu zingen. Oh ja, dat ga ik doen. Dat is maar één stap naar achteren. En dan staan daar je muzikanten, de Vogels, Tony Roe op piano, Lucas Dols op Bas. En het eerste liedje dat jullie live gaan doen in Kunststof is Nederlandstalig dus, hè? Alles wat ik zie. Binnenpretje, ogen tranen naast een lege fabriek. Rechte tuintjes en een oude molen. Hier en daar een koffieshop, een auto, sloperij. Alles raast voorbij. Alles wat ik zie. Zilveren smalle slootjes en verte varen 100 bootjes. Tatoeages, gladde kale koppen. Een kleine pitbull die nooit zou bijten. Muren voorgeschreven, maar niet hoger dan 3 meter. Alles wat ik zie. Nee, toch? Janne Schra en haar vogels. Ja. Ja. Breng mij terug naar die tijd. Het heeft iets. Ga maar lekker zitten weer. Wat hoor jij als je dit liedje hoort? Ik hoor de roze bril van Janne, ja. Waar ik graag door meekijk. En nou, ik kan zelf veel beter iets over het hele album zeggen. Maar ik wil ook nog even zeggen dat het is wel, ook wel grappig dat. Er zit misschien wel een soort parallel tussen ons dat, tijdens het liedje. In de zin dat wat ik heel erg bewonder ook aan Janne, is dat ze al heel lang, sinds ze begonnen is, steady, steady, fucking steady, haar eigen koers vaart en heel erg haar eigen geluid heeft. En ja, ook haar eigen plekje. En dat alles. Zij maakt haar hele muzikale zoektocht en naar wat ze wil. En dat, maar dat ook alles. Ja, overal zit wel poëzie en een soort boodschap. Nou, niet een boodschap. Vind je dat vies woord? Nee, weet ik bedoel. Ik hoop dat het een beetje een boodschap, maar dan in een leuke. Hè? Maar die roze bril, daar begon je mee. Die roze bril, want dat is interessant, zeker in combinatie met dit liedje. Want het is maar hoe je ernaar kijkt. Je schrijft allemaal hele lelijke dingen. Maar het wordt mooi in dit liedje. Nou, zijn verschillende dingen die ik beschrijf. Maar inderdaad, ik kies er dan voor om dan echt door een roze bril. En het is heel grappig, want ik kwam er pas doordat ik met Lucas, de bassist, op een gegeven moment ging praten over waar gaat het hele album nou eigenlijk over. Omdat we een plaat wilden maken die klinkt als uit de jaren 20 van de vorige eeuw. En maar daarom zei ik, breng mij terug naar die tijd. Ja. Want dat gebeurt, hè, op het moment dat jullie beginnen te spelen. Ja, dus, maar wel met thema's van nu. Mm-hmm. Dat we gewoon. Dat we, ben ik het alweer kwijt. Oh ja, ik weet het wel. Jawel, jawel. Nee, dat het zeg maar heel erg gaat. Eigenlijk gaat elk nummer op zijn eigen manier over het omarmen van imperfectie. En eigenlijk terug naar eenvoud. Dus we wilden, muzikaal gezien wilden we eigenlijk alleen maar one-takers. Dus we zijn op de studio ingegaan, hebben alles gewoon in één keer willen opnemen. Natuurlijk ga je stiekem toch nog wel wat dingetjes doen. Maar dat was eigenlijk was het uitgangspunt. Het uitgangspunt. De eenvoud dus in die zin. En ja, dit nummer ging dan ook weer over dat Nederland vol zit met imperfecties, laten we wel wezen. Maar ja, je kunt ook voor kiezen om gewoon Twitter bijvoorbeeld uit te zetten en gewoon te denken, het is allemaal echt wel heel mooi hier. Ja, ja. Of die imperfectie gewoon te laten zijn voor wat het is. Ja, ja. Ja, en, dat, en ook. Dat bedoel en jij met boodschap, of niet? Ja, nou, nee, in alle liedjes zit het gaat altijd echt wel heel ergens over. Mm-hmm. En het zijn ook altijd dingen waar ik me heel erg mee kan verbinden. Dat is ook met die liedjes die in de clips gebeurt. Dat is niet. Ik heb ook echt iets met die liedjes. Mm-hmm. En met de dingen die zij maakt. En in die zin, in onze gevoelswereld zit daarin wel, denk ik, een hele grote parallel. Hoe spannend was het om Nederlandstalig? Het is je zevende album, hè? Ik bedoel, je toert al vanaf hoe oud was je toen je begon over de hele wereld met Room 11, waar het allemaal mee begon, waar je deze mannen ook van kent. Ja. En nu een Nederlandstalig album, dat is echt wel iets. Ja, nou ja, het is grappig dat Huub en Jan Robijnse, Huub van der Lubbe, hier zijn. Mm-hmm. Want de eerste keer dat ik dus echt iets hoorde wat ik mooi vond in Nederlandstalig, was eigenlijk was Concordia, dat album. En daarna heb ik heel lang niks gehoord. Maar ik durfde het heel lang ook niet. Wat beviel je zo aan Concordia? Nou, wat was dat? Ja, dat romantische en het chansonachtige en toch ook wel de bezetting. Gewoon een beetje chansonbrilachtig. Ja, dat gevoel van een oud theatertje, dat spreekt me altijd aan. Ja, jij hebt een hang naar hoe het ooit was. Ja, dat wel, maar ook wel weer, soms ook weer helemaal niet, hoor. Dan ga ik er weer heel ver van. Ja, precies. Ik wil ook, na heel lang een beetje pop weer gedaan te hebben, merkte ik dat die jazz weer zo begon op te komen. En toen heb ik meteen Tony en Lucas weer gebeld. Want ik dacht van, we moeten gewoon weer wat doen. Ja. Dus, en Vazalis heeft dat niet ook geholpen? Ja, nee, precies. Oh, sorry, over Nederlandstalig. Ja, nee, Vazalis heeft mij, dat album Vazalis heeft mij echt, met het Noordpoolorkest, heeft mij echt. De dichter Vazalis, hè? Ja, ja. Geweldige vrouw, we zien haar nu in beeld. Ja, ik was toevallig eergisteren in Roden en ik ging langs en toen waren die mensen er niet. En toen, nee, laat maar. Dat is ook niet interessant te vertellen, maar. Ik was bij dat huis van Vazalis waar ze ooit woonde. Maar hey, je was bij dat huis waar zij ooit woonde? Ja, ja, maar ik mocht niet naar binnen. Want waarom er zaten mensen in die er niks van wisten. Oh, jee. En die niks van Vazalis wisten en niks van Janne Schra. Nee. Want dan heb je Janne Schra op de stoep staan. Mag ik even binnenkijken? Ja, nou ja. Je ging een schilderij brengen, naar Rode. Ja, nee, naar Drenthe. Ook nog. Ja, ja. Drenthe. God, ja. Nou ja, goed. Begrijp je. We gaan ook nog heb even... 9 uur of niet? Ja. Nee, maar Vazalis en daarna Ramse Shoffi en Anja Gesmied heb ik toevallig ook weer met Huub gedaan. Steeds meer kreeg ik er vertrouwen in om in het Nederlands te schrijven. Want je hebt ook teksten van hun gebruikt op dit album, maar voornamelijk je eigen teksten. En Joost Omen wil ik ook nog even noemen. Een nieuwe dichter heb je ook een tekst van gebruikt. Tekla Reuter, nou, hoe het met jou ooit allemaal begon en wat je zo al hebt gedaan als actrice. Zullen we even kijken? Ja hoor. Nieuws voor je. Wim en ik zijn weer bij elkaar. Oh la la, ik dacht het niet. Kijk eens. Ik ben zwanger. Wat? Wow! Oh, is gefeliciteerd! Daar zit foto dans ta chambre. C'est ta mère. Oui. We follow the water, the water. The power of water. Ja, dat laatste was wel echt spectaculair voor de mensen die alleen maar luisteren. Dit was dus halve finale Eurovisie Songfestival. Ja. Miljoenen mensen keken daarnaar. Ja. En jij was te zien in de clip met Davina en Michel. Ja. Waar eigenlijk de activisten en de actrice Tekla Reuter samenkomen. In de spirit? Nou ja, het is natuurlijk wel. Het gaat over het water, toch? Het is een kleine over het stijgen van de zeespiegel. Je bent een klimaatactivist. Zo kunnen we. Je maakt je in elk geval heel sterk voor het klimaat. Ja, ja, we gaan nog die 6 uur voor de natuur. Ja, doen, zes toch? Uur voor de natuur. Bam. Na 6 uur cultuur. Ja. Maar had je het zelf niet zo gezien? Jawel, nou, dat het is wel. Ja, ik heb het niet. Het sprak me wel daarom natuurlijk aan. Mm-hmm. En sowieso dat ze daar ook dat ze dat thema zo gebruikten. En er komt nog een director's cut volgens mij. Want we hebben zoveel mooie dingen gedraaid. En het is wel echt absoluut dat verhaal, inderdaad. Ja. Ja. En is het ook een streven van je om waar het maar kan het samen te laten komen? Of zijn er toch twee gescheiden werelden die van het acteurschap en je sterk maken voor sociale, politieke onderwerpen? Nou, laat ik het zo zeggen. Als er een kans is dat het kan samenkomen, zal ik hem wel meteen grijpen. Ik vind het wel geweldig als dat kan. Maar betekent niet dat het altijd ernstig hoeft te zijn of zo. Dat mag ook graag met veel humor en zo. Maar ja, nee, het is wel. Het wordt eigenlijk weer meer en meer prangend, ja, voor mijn gevoel. Maar het is soms maar heel prettig. Het is prettig niet om dat het je er heel erg naar op zoek gaat. Het nee, komt nou, op ik, je pad, in de dingen die zeg maar, ik nu zelf aan het ontwikkelen ben. Hè, dus een film en een serie. Dat zijn wel, zit wel thema's in die ik ook heel graag over het voetlicht wil brengen. Dus daar kies ik dan wel heel bewust in. Maar het is ook heel prettig om het soms te scheiden, geef ik toe. Want dat is voor mijzelf in mijn hoofd ook wel lekker. En je bent nu zelf een film aan het ontwikkelen. Hè? Ja. Nog in een heel erg beginstadium. Ja, ja, klopt. Wat gaat het behelzen? Want is dat dan een onderwerp wat jou heel erg aan het hart gaat? Ja, het gaat eigenlijk over de heel vastgeroeste positie van de man en de vrouw. Dus beide ook, want we zitten in elkaars mal. En het is helemaal niet makkelijk om die daaruit te ontworstelen. En verder ga ik er niet veel over zeggen, maar ik wil wel best onthullen. Ik heb niet overlegd. Oei. Oh jee. Wat nee, gaat er weet komen? Weet ik niet. Ja, weet niet of ik dat nou deel. Je begint nu live te twijfelen. Ja. Kan ik dit zeggen? Ja. Nee, met Lot Fekemans. Ja. Een schrijfster die ik zeer bewonder. Jullie hebben de primeur. Met Lot Fekemans, ja. Die ik heel bewonder. En ik heb haar opgezocht en gecontact. En we zijn nu samen aan het werk daaraan. Ik ben heel benieuwd. Heel erg leuk. Om even te laten zien hoe idioot dat vak van actrice eigenlijk is. Want die gaat werkelijk alle kanten op. We zagen net maar heel klein... Maar we hebben nog meer dingen. Wat op dit moment speelt in jouw leven. Bijvoorbeeld een stukje... Want je bent ook gaan zingen. Sisyphus at Work. Ja. Zullen we heel even kijken? Want daar zien we een zingende Tekla Reuter. I wish we could stay eternally here. Me on my bed and you laying near. Qu'est-ce que tu penses? Ja, wat is dit, Tekla? Een film van Ramon Gielings, Sisyphus at Work. Film van Ramon is al af. Is al af. Moet nog wachten op wanneer die uitkomt. Dat is helaas het lot van behoorlijk veel films en natuurlijk ook theatershows die liggen te wachten. Ja, op planken. Ja, dat ze eruit mogen. Dit was te gek. Het is wel grappig dat dus. Ik zing wel inderdaad graag. Ik vind het jaloersmakend aan zingen en aan muziek. Dat het gewoon een one-way line van jouw stem en jouw hart naar de mijne kan zijn. En met film heb je natuurlijk een enorme groep mensen en bak geld nodig. En dit is een film. Het gaat over een regisseur die hoort dat hij nog maar 9 maanden te leven heeft. En in die 9 maanden een film maakt. En je volgt hem en in dat proces eigenlijk. En daar kom je in zijn leven zo, en in de film. Komt zijn hele leven eigenlijk voorbij. En alles wat er in een leven aan hoogtepunten, aan spijt, aan fouten. Zit. En met geweldige acteurs. Jan Helderberg, Valentijn Danes, Hanna Hoekstra. Je ziet ze hier op de poster. Ja. En Ramon creëert echt een eigen universum. Mm-hmm. En ik vind het ongelooflijk. We hebben het in een studio in Eindhoven heel veel gedraaid. Met enorme decors. De muziek gecomponeerd door Paul van Brugge. Hele mooie muziek. De teksten heeft Ramon ook geschreven. En het is... En je doet een aantal liedjes. Vijf liedjes, geloof ik. Ja. Ja. Zonder dat het een registratie is van alleen maar muziek. Het is je kan het geen musical noemen, maar het is een film waarin ook muziek heel organisch begint en wat onderdeel is van het verhaal. Hoe kies jij je werk eigenlijk? Ik bedoel, waarom zeg je ja tegen deze film? Nou ja, ik las dat script en ik dacht, dat wil ik. Ja, het is, ik ben heel secuur geworden dat ik weet tegenwoordig dat ik echt, dat weet ik al een tijdje. De eerste keer dat ik een script lees, moet ik zorgen dat ik het onafgebroken en ongestoord kan lezen. Want dan weet ik gewoon intuïtief wel dat het of het klopt, of ik het nou nog heel spannend vind of niet. Maar dat ik er mee een verbinding mee voel. En dat had ik heel erg met dit verhaal. Omdat ik het heel... het is bijna Fellini-achtig en on-Hollands. Ook de ambitie van Ramon, die er dan met relatief heel weinig geld iets ongelooflijk moois maakt. Je zag net dat decor. Ja. En hoe het ook door elkaar heen loopt, de realiteit en die decors. En hoe heel bijzonder. Van het ene uiterste in bijna theater eigenlijk was het. Want we hadden ook echt niet veel tijd om te repeteren. Het was gewoon, boem, we gaan nu dat nummer doen. En hier is dat bed. En dan gingen we daar kijken en dan ga je daar staan. En let's go. En hoe jij van het ene uiterste in het andere terechtkomt. Want dit is, je zei al, weinig budget. Een Netflix-serie. Ja. Warrior Nun. Ja. Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit gezien. Het is echt van een totaal andere orde. Ja, klopt. Leg even uit wat het behelst. Warrior Nun is een Netflix-serie. Vorig jaar was het eerste seizoen. We gaan nu in juli het tweede seizoen opnemen. Het was een enorm succes. We kunnen het even laten zien trouwens. Ja. Pain is what made me a sister warrior. Shotgun Mary. Cool name. Why do they call you that? I drink a lot. Find that girl. I train harder than anyone else. I really hope I got God's message right. Dit is zo'n mooi ander uiterste. Ja, heel je bent trouwens niet een van de nonnen, maar je bent de wetenschapper. Ja, wetenschapper. Maar dit is een soort power women. Zeker, maar dat is eigenlijk jammer om te vertellen. Want het is wel grappig dat iedereen in het eerste seizoen daar... Ze neemt een enorme wending. Je denkt dat het een enorme power woman is, maar er komt een hele andere kant naar voren. Dat was ook heel leuk om te doen. Dat iedereen dacht, jij bent verschrikkelijk. En dan eindigt het dan ineens, houden ze van me. Nee, het is een manga cartoon. En het is echt een genre. En ja, daar moet je heel erg van houden. Het is sci-fi, het is actie. En je ziet, het is heel overdadig en heel vet. Maar het grappige is, ik belde Simon Barry, de maker, de showrunner, zoals dat heet, toen ik voor ik die auditie ging doen. Ik zei, ja, ik moet gewoon beter begrijpen. Wat is dit nou? Wat is dit? Ik vond het heel grappig, omdat mijn rol bijna uit voor het nieuws van 8 uur? Tegen het Vaticaan vecht. En mijn vader vocht ook tegen het Vaticaan. En, kijk, dat wou ik horen. Ja, dus die link. Maar er zit een heel... Daaronderlaag is een heel feministisch thema. Die Want jonge je bent meiden de dochter allemaal. Van een priester, hè? Ja, dat ben ik ook, ja. Maar die nonnen dus, die vecht echt tegen patriarchaat. En uiteindelijk zit daar dus een hele diepe laag onder. En daar kon ik toen door hem wel... En, ja, ik ga dus... toch maar kijken, Tekla. Het eerste seizoen is geweest en het tweede seizoen volgt. Ja, en wij komen zo dadelijk ook weer terug na de klok van 8 uur. Eerst even luisteren naar het nieuws. Daarna meer live muziek van Janne Schra en Huub van der Lubbe. Tot zo dadelijk. NPO Radio 1. 8 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Journalistenvakbond NVJ wil in gesprek met PVV-leider Geert Wilders. Aanleiding is een tweet waarin Wilders journalisten op uitzonderingen na tuig van de richel noemt. Wilders plaatste zijn tweet op de dag dat uit onderzoek bleek dat 8 op de 10 journalisten te maken hebben met agressie of bedreiging. De journalistenvakbond vindt dat dit soort uitspraken de agressie tegen journalisten rechtvaardigt. De bisschop van Rotterdam is vandaag begonnen met een groot onderzoek naar seksueel misbruik door Duitse geestelijken. Bisschop van de Hende doet het onderzoek samen met een Zweedse collega in opdracht van paus Franciscus. De twee zullen onder meer spreken met slachtoffers van misbruik. In maart verscheen een rapport over hoe het aartsbisdom Keulen tussen 1975 en 2018 omging met gevallen van seksueel misbruik. Volgens dat rapport waren er zeker 200 daders en meer dan 300 slachtoffers. Tegen een 33-jarige vrouw uit Uithoren is bij de rechtbank 3 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist, omdat ze in 2019 online propaganda zou hebben gemaakt voor terrororganisatie IS. Volgens het Openbaar Ministerie hoorde de vrouw bij een groep die actief was op het sociale medianetwerk Telegram en die opriep tot de gewapende jihad. Ook zou de vrouw hebben geprobeerd haar kinderen te trainen voor de gewapende strijd. De rechter doet over 3 weken uitspraak. Een mars met Israëlische vlaggen door de oude stad van Jeruzalem gaat donderdag niet door. De politie heeft de route niet goedgekeurd. Ultranationalistische demonstranten wilden door de Damascuspoort lopen en daarbij ook langs de wijk in Oost-Jeruzalem gaan, waar 4 Palestijnse families uit hun huis gezet dreigen te worden. Hamas had gedreigd met nieuw geweld als die mars zou doorgaan. Het weer, geleidelijk verdwijnt de bewolking. Vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 11. Morgen opnieuw een flink zonnige dag bij maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Daar bent u weer bij Kunststof. En kunt u ons vandaag niet alleen horen, maar ook zien op NPO 2 Extra. We hebben 2 bijzondere gasten aan tafel. Tekla Reuten, actrice en muzikante. En schilder Janne Schra. En straks ook live muziek van Huub van der Lubbe. Er wordt ook gehockeyd, Nederland-Spanje, bij de vrouwen. Maar eerst onze wekelijkse cultuurtips. De Kunststofagenda van deze week. Vanaf dit weekend zijn ook de musea weer open. Met in het Bonnefante Museum in Maastricht de tentoonstelling Engelenkeel. Het werk van Berlinde de Bruikere heeft in deze tijd, waarin ons lichaam een bedreiging is geworden, alleen maar aan kracht gewonnen. En tot en met 24 oktober in het Stedelijk Museum in Amsterdam een groots overzicht van een van de meest invloedrijke kunstenaars van het moment. Bruce Nauman. Toch nog live in het theater. The Mad King van Opera Today en het New European Ensemble. Over een man in isolatie die zijn verstand dreigt te verliezen. In onder meer Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Matteo Meijerwijk geeft 4 concerten in Tivoli Vredenburg. Live voor publiek. Van free jazz tot neoclassiek en elektronica. De muzikale alleskunner trapt op 10 juni af met de muziek die hij componeerde voor de film Aquarella. Ook het Concertgebouw in Amsterdam gooit de deuren weer open met een optreden van stersopraan Joyce DiDonato. In haar programma In My Solitude weet ze klassieke muziek en jazz naadloos met elkaar te verbinden. Voor de parel van het noorden, het Oerolfestival, komen de versoepelingen te laat. En dus zal het festival, net als vorig jaar, alleen online te bezoeken zijn. Met opnieuw als thema het imaginaire eiland. Vanaf 11 juni. En tot slot ook nog klassiek online. De dromerige electropop van Luca. Op 12 juni, 20:30, live vanuit de Doelen in Rotterdam. Heb jij er nog wat aan toe te voegen, Thekla? Heb je nog een tip? Ja, nou, ik zou het toch graag noemen nog Verdriet is het ding met veren. Ja. Erik Wien, Jacob Derwig, Jesse Mensa, ik vergeet iemand. Maar vooral omdat ik daar... De livestream is natuurlijk helemaal... Die gaat ook niet meer weg. En dat is ook geweldig. Maar ik zag deze en ik zat op een gegeven moment ook even naar mijn laptopje te kijken. Ik dacht, zit ik hier godverdomme achter mijn laptop? Jacob speelt daar de ziel uit zijn lijf. Mm. Ik wil weer naar het theater. Ja. Dus de stream was heel mooi, maar het deed me ook zo... hunkeren naar theater. En nu kunnen jullie allemaal live gaan. Nu kunnen de mensen gaan. Verdriet is een ding met veren. Inderdaad, prachtige voorstelling. Ja. Ja, Janne, Schra, daar ga je weer met het volgende liedje. En je vogels begeleiden je. En het liedje heet Kranig. Kranig, ja. Okay. De mensen... die hier nu wonen, achter het oogroestvrij stallenhek. Met uitzicht over het ei, net een schilderij, waar ze dure flessen wijn open trekken. De mensen die hier nu wonen, met een poging tot een kunstverzameling. De vintage cabrio. En een tamme bonobo aan een 14 karaat schouderketting. In de verte staan klaar sloopkogels, kranen om alles wat rafelt neer te maaien en alles glad te strijken tot het glimt en blinkt en ik er naar mag kijken. De mensen die nu wonen, met een zwembad en diamantgras op het dakterras. Een voorhoofd van was, wit gebleekte lach om het hondje in de roze jas. Mijn vriendje die hier toen woonde, in het krakerige huis vol tocht. Onder het kapotte raam wees hij de sterren aan. Alleen de boom op het plein weet het nog. In de verte staan klaar sloopkogels, kranen om alles wat trafelt neer te maaien. En alles glad te strijken tot het glimt en blinkt. En ik ernaar mag kijken. Mijn vrienden die hier nog wonen, zijn helaas geen kwartje waard. Sla toch in de maat, als je die heipaal in de grond slaat, dan kunnen wij er nog, dan kunnen wij er nog op dansen, dan kunnen wij er nog op dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, dansen. Wauw. Dit is gewoon een instant klassieker, toch? Heerlijk, hè? Denk aan Jacques Brel, maar je ziet Janne Schra. En je ziet Noord. Het is echt. En je ziet Noord, Amsterdam Noord. En ga zitten, Janne. Want het is de plek waar je heel lang hebt gewoond, toch ook? Huh? Het is de plek waar je lange tijd hebt gewoond, Amsterdam-Noord? Nee, daar woon ik nu, ja. Daar woon je nu. Ja. En wat je beschrijft is wat daar is gebeurd. Nou ja, niet alleen in Noord, gewoon eigenlijk heel Amsterdam. En veel verschillende steden is natuurlijk de gentrification super aan de hand. En ik merk gewoon dat als ik vroeger in Amsterdam kwam, dan waren er zoveel rafelrandjes en dan was er zoveel... Eigenlijk ook wel viezigheid. Mm-hmm. Dingen konden nog lelijk zijn. Er waren nog goedkope huizen. Er hoeft voor mij geen afval op de grond te liggen. Maar het gaat erom dat het gewoon... Ja, dat overal zitten koffietenten en zit iedereen in zijn telefoon. En ik weet het niet, maar het kan wel gewoon wat bruisender, zeg maar. En wat meer gewoon oude dingen. En laat die boom daar gewoon staan. En weet je wel, het gaat me een beetje aan het hart. Ja, jou ook. Tegen. Ja, wij wonen eigenlijk grappig genoeg tegenover elkaar. Aan de andere kant van het ei. Met het ei ertussen. Ja. Ja. En wij zijn denk ik allebei wel... We zijn ongeveerd eigenlijk onderdeel van dat die gentrification, terwijl wij heel erg houden van die die raaf. Van die stad ook. Die alleen maar duurder. En ja, ik vind dat heel terug. Ik heb in Londen een serie gedraaid en toen heb ik van zoveel mensen... Dus het is, niemand van hun kinderen kan in de stad blijven wonen. Of kan iedereen, en dat is in Amsterdam ook dat nu ook gewoon steeds meer. Mm-hmm. Dat mensen of tot ze 30 zijn bij hun ouders blijven. En dat is toch, ja... Ja, maar ook bijvoorbeeld kunstenaars die worden dan naar een wijk gelokt om daar wat leuke dingetjes op te zetten. Ja. En dan vervolgens komen ze er met die kranen staan. En dan worden het blokkendozen waar dus mensen veel te veel geld betalen voor hun huis. En dan verdwijnen die kunstzinnige dingen weer. En dan uiteindelijk moeten we gewoon naar Groningen. Ja, dat is toch een film. En sowieso is het leuk in Groningen. Dat laten we wel eens. Ja, precies. En deze is in elk geval nu een protestlied. Ja, lekker met stampende voeten ook. Stiekem wel. Er wordt ook gehockeyd bij de vrouwen. Nederland, Spanje, Krijn Schuitenmaker. Hoe is het daar? Het staat nog 0-0. We zijn bezig in het eerste kwart, een minuut of 10. Maar wel wat kansjes voor Nederland al gehad. De grootste kwam voort uit een strafcorner. Dat was al na 4 minuten. Een kans die uitliep op een schot op doel van Maria Verschoor. Maar ook de Spaanse vrouwen die spelen best goed. Ook zij hebben al 1 strafcorner genomen. Het is best een pittige wedstrijd. Die Spaanse vrouwen die normaal gesproken niet heel veel doelpunten maken op toernooien. Maar ze kregen ook niet heel veel doelpunten tegen. Nederland in eigen huis won de eerste wedstrijd met 4-0 van Ierland. Nu staat het tegen Spanje nog 0-0. Maar we zien wel 2 aanvallende ploegen. Nederland moet wel flink hard werken tegen deze Spaanse ploeg. Want er is bijna geen doorkomen aan in het eerste kwart. Nog 5 minuten te gaan in het eerste kwart. Stand 0-0. Krijn Schuitenmaker, we horen als er gescoord wordt. Tekla, met jou nog even, want dit was een protestlied. Zou je toch wel kunnen zeggen, een heel mooi protestlied. Toen jij geboren werd, stond er op jouw geboortekaartje... dat het geld voor de knuffels overgemaakt kon worden naar Terre des Hommes. Klopt. Dus eigenlijk was dat het punt waarop het eigenlijk allemaal al begon. De activisten. Of ja, ik ben er wel een beetje mee in de wieg gelegd. Ja, dat klopt. En jaren en jaren later, toen was er een veiling van foto's van actrices. En toen werd mij gevraagd naar welk goed doel dat mocht. En toen zei ik meteen Terre des Hommes. En toen belde Terre des Hommes later. En toen kon ik zeker ook vanwege dat geboortekaartje natuurlijk geen nee zeggen. En ik heb me met heel. Ja, ik verbind me echt met mijn hele hart en mijn strijdlust wel echt aan die organisatie. Het schrijnende is dat in 1975, toen mijn ouders dat erop zetten, was dat omdat mijn ouders ook heel aangedaan waren van de hongersnood toen in Ethiopië onder andere. En de kinderen die daar omkwamen van de honger en dan zelf een baby krijgen. En inderdaad, we hebben gewoon genoeg. Er zijn kleertjes, er is eten. 1975. Ja, en ik zit nu met open ogen en tranen erin te kijken dat er nu enorme hongersnoden weer zijn in Jemen. Mm-hmm. En overal. En na die 45 jaar er niet in slagen om dat te verhelpen, terwijl het kan. Maar de mensheid gaat de andere kant op. Ja. En je verbindt je er graag aan. Ja. Zoals gezegd, je mocht nog een gast. Ja, dat wilde je gewoon heel graag. Ja. Namelijk Huub van der Lubbe, met wie je ooit samen hebt gewerkt. Klopt, hij was mijn eerste verloofde. Je eerste verloofde? Ja. Op televisie. Zullen we eens kijken hoe die eerste verloofde er toen uitzag? Ja. Een tijdje geleden. Het is meer dan een gerucht, meneer Verduin. Nee. Alleen over waar het document zich zou bevinden bestaat nog onzekerheid. Maar ergens staat het, zwart op wit, dat onze koning Willem III door zijn veelvuldige romances een ontuchtige ziekte zou hebben opgelopen met een onbenijdenswaardige complicatie. Dan weet je het wel. Onvruchtbaar, Evelien. De koning zou op latere leeftijd onvruchtbaar zijn geworden. En wat betekent dat? Dat betekent dat koning Willem III onmogelijk de vader van Wilhelmina kan zijn geweest. Als ik dat nou eens in onze krant kon publiceren. Ja, 1998 was het. Ja. Wij, Alexander. En jij was echt net van de toneelschool. Net van de toneelschool, ja. Mm. En toen stond je daar. Een serie om aan mee te doen, ja. Heel veel geleerd in één klap. En Huub, ja, als mijn verloofde, die meteen heel tragisch voor mijn ogen sterft in aflevering 1 of 2. En zie dat aan maten verwerken. Maar ik ben altijd een beetje verkikkerd gebleven op Huub. Op Huub. En daarom zag jij natuurlijk een mooie kans om hem weer eens te zien. Ja, en dat lied. Ja, vertel, welk lied? Waarom dit lied? Nou, het is het liedje van de serie. En ik vind dat heeft Huub daarvoor de serie geschreven. Ik vind het een prachtig lied. Ik ben bang dat het nog steeds ook heel erg veel waarheid heeft. En eigenlijk misschien wel heel actueel is. Van alle stenen die omgedraaid worden en de waarheid die boven komt. Want leg even uit waar het lied over gaat. Tegen de tijd, dan blijkt misschien. Ik ga alleen maar de tekst zeggen. Zeg jij het, Huub? Nou, misschien moet het gaat we over de waarheid. In de serie gaat het gaat het om een geheim van Oranje. En dat zit in een kistje. En dat zou eventueel ergens rondzwerven en boven tafel kunnen komen. En dat is dan de taak van de journalistiek. De componist Jurre Haanstra had allerlei muziekjes gemaakt. En hij wou dat ik daar misschien iets op maakte. En er was een strijdlied bij. Want het speelde in die tijd, vlak na de Eerste Wereldoorlog. Anarchisten, noem maar op. Maar er staat nog een ander liedje ook bij. En dat was veel mijmeronder. En dat is de melodie van Tegen de Tijd. En ik weet nog dat ik uit dat strijdlied kwam ik niet. Maar uit dat andere liedje, dat zat maar steeds in mijn hoofd. En toen lag ik in het Wertheimpark in Amsterdam. Lag ik na te denken. Da-da-da-da. En ik had die serie gezien. Zo ruw. Maar, uh-huh. En toen schoot het me zo te binnen. Tegen de tijd. Wow. En toen dacht ik, dit is het. Dit moet het worden. Gebeurt dit vaker als jij in een park ligt? Ja, dat gebeurt het. Ja, of je moet lopen, wandelen, op de fiets zitten. Ja, je weet nooit wanneer het gebeurt. Uh-huh. Maar het gaat erom in het lied, en daar ging die hele serie ook over. Dat oké, je kan als overheid of als regering of als koningshuis, je kan alles proberen weg te moffelen. Het gaat je niet lukken. Misschien een jaar of twee jaar. Maar uiteindelijk komt het weer boven. En krijgen de verantwoordelijken, als ze nog leven, het op hun bordje. Of anders krijgen de mensen daarna krijgen het op hun bordje. Nou, dat is waar we nu ook weer mee zitten. Ja, ik dacht, dat pareltje wordt weinig gehoord. Dus ik vond het geweldig om dat hier weer een keer te horen. En dat past perfect in waar we het over hebben, ja, toch? Ja, boven die steen. Goed, laat me horen. Huub van der Lubbe, begeleid door Jan Robijns, piano. Tegen de tijd, dan blijkt misschien wat van nabij niet was te zien. Wat in het duister huist van voordien. Komt aan het licht, misschien tegen de tijd. Tegen de tijd, als tijd verstrijkt en de schaduw van het verleden wijkt. Als de onderste steen niet de onderste blijkt, misschien dat tegen die tijd, wie weet. Dat dan uitkomt dat dingen nooit gaan zoals ooit werd beweerd dat ze gingen. En dat zwijgen dicht bij de leugen ligt en de waarheid niet ver van de waan. Tegen de tijd, tijd die ons leert dat geen macht of kracht de waarheid keert. En geen boom is zo oud dat geen tak een keer splijt zal blijken tegen de tijd. Tegen tijd die ons leert dat geen macht of kracht de waarheid weert. En geen boom is van hout dat niet op den duur slijt, zal blijken tegen de tijd. Nou. Dankjewel, dankjewel. Wat een waanzinnige muziek hebben we. Het is echt heel mooi. Wat een tekst, hè? Echt heel erg mooi. Ja, ik zet die hele tekst zo even op die tegel. Ja, doe dat. Nou, en dat zwijgen dicht bij de leugen ligt en de waarheid niet ver van de waan. Dan ben je toch ook heel blij als je die zinnetjes hebt geschreven. Ja, wat denk je? Ja, dat is echt. Daar hoop je op, hè? Dat soort dingen eruit rollen. Ja, maar soms heb je mazzel. Maar je moet het gewoon vooral doen en proberen en niet opgeven. Nee. Met alles. Nou, als iemand dat weet, ben jij het wel. Want binnenkort is het groot feest, 40 jaar de dijk. Ja. De laatste keer samen opgetreden in 2016. Nee. 2019, Paradiso. Oh. Nee. En toen konden we niet. Nee, 1 en 2 oktober vieren we inderdaad dat 1 oktober op de kop af, 40 jaar geleden was, dat we voor het eerst speelden met de dijk in het voorprogramma van Raymond van Groenewoud in Paradiso. En 40 jaar later staan we dus en de 1e en de 2e oktober in de Ziekodome. En dat gaat dus gewoon allemaal lukken nu, hè? Ja, daar ziet het wel naar uit. Dus we zijn erg blij. Ja. Het gaat te gek. En dan gaat lukken. Twee keer. Want de eerste was direct uitverkocht. Ja, dus er is een tweede bijgekomen. Nou, en er gebeuren allemaal festiviteiten. Er komt ook een nieuw boek uit met allemaal teksten. Daar staat nou deze niet in, want die staat in het vorige boek. Maar toch, ik ben blijven proberen. Dus, de dus teksten van Huub van der Lubbe komen uit. En de biografie van de dijk komt uit. Ja, Hugo Lochtenberg is bezig met een biografie. Dus dat komt ook uit. Dus veel feestjes. Ja, dat is veel te doen. Veel spektakel. En Oerol. En volgende week, dit komend weekend, spelen we op Oerol. Je hebt Vree en Roel en Arwen. Ja, we hebben een klein gelegenheidsbeentje gemaakt. Met elkaar. Ja, daar kwam er zo van. En daar had Cornel Maas had daar lucht van gekregen. Die zei, kunnen jullie niet op Oerol komen spelen? Ja. Dus jij mag wel naar Oerol. Met nog een paar andere mensen. Ja. Goed dat jij daar aan denkt, Tekla, om dat nog even te noemen. Dankjewel, Huub van der Lubbe en Jan Robijn. Jullie bedankt. Jullie bedankt. Hoe luister jij dan naar zo'n liedje met... Deze staat ook op Concordia, toch? Nee, die CD... Dus dat album wat jou inspireerde om op Nederland staan. Nee, dat is toch grappig? Ja, dat is echt, dat heb ik helemaal grijs gedraaid, hoor. Want het geef is... me het zout, schat. Ja. Dat is de grap. Als je maar lang genoeg op door blijft gaan, dan gaat alles in elkaar grijpen. Ik bedoel, we hebben met Tekla gewerkt, met Jan een paar keer in programma's gestaan. Nou, met Jan. Met Jan speel ik al 40 jaar muziek. Weet je. Dus, maar bij jou ben ik al dikwijls geweest. Ja, heel vaak. Volhouden. En ik had geen idee. Dat vind ik wel grappig. Want dit vind ik wel heel leuk om te horen dat die linken er allemaal zijn. Ja. Ja. Maar hoe zit het eigenlijk met jouw acteerwerk? Want terwijl ik je net zag, dacht ik, of is het? Ja, heb ik iets gemist? Af en toe dan word ik gevraagd meestal vind ik het staat als het me aanstaat, doe ik het. De laatste film was met Michiel van Erp, Niemand in de stad. Dat was ook weer, dat greep ook weer in elkaar. Dat was de titel was weer door Philip Huff, de schrijver, scenarist, geleend van Een nummer van de dijk. Mm-hmm. Ja. Nou ja, kijk zo. Ja. Oh. Want hoe... Sorry. Terwijl ik naar jou keek, zie je ook een acteur die aan het werk is. Toch, je bent zo aan het inleven. Hoe voelt het voor jou eigenlijk, Janne, als je een lied zingt? Nee, ik voel me nooit een acteur. Ik weet het niet precies eigenlijk. Ik probeer zo dicht mogelijk dan te blijven bij hoe ik normaal over straat zou lopen, volgens mij. Maar ik weet het niet precies. Ja, maar toch uitgelegd met deze nummers zit wel echt zulke elementen erin. Deze muziek... De muziek doet iets met mij en daar geef ik me dan maar aan over. Zoiets, denk ik dan. Maar dat is een verschil, ook wel een beetje. Mm-hmm. Kijk, Jan is een echte zangeres, dat hoor je. Echte zangeres. Ja, de noten zitten erop. Uh-huh. En in die zin ben ik niet een echte zanger. Ik benader het eerder als rol. En dan zie ik wat er vervolgens met me gebeurt. Weet je wel? Uh-huh. Ik verplaats me in de situatie van het lied, de personage die dat zingt. En dan kijk ik wel wat er gebeurt. Ik kan ook niet twee keer precies hetzelfde zingen. Want daar moet je een techniek voor hebben en... zangeres of zanger voor zijn. En, nou, dat is een verschil. Ja. Dat kan je altijd zien. Ik dacht het net te zien, ja. En wat doet de actrice Tekla Reuter als ze zingt? Ja, toch wel, maar ook op een soortzelfde manier verbinden met de tekst. Mm-hmm. Het is bij mij heel veel de tekst en het verhaal. Ja. En ik denk dat het uiteindelijk wel allemaal... Het komt toch uit je. Het soort verbinding met je hart en je ziel. Of iets wat het heeft geraakt, wat je dan terugroept. Nou ja, je zei net wel, toen we het hadden over Janne, de zangeres... zei je, ja, dat is toch een directere verbinding die je maakt met je ziel... dan wanneer je speelt. Ja, absoluut. Ja, als een hele goede film of in theater natuurlijk... dan kan dat heel dicht benaderen... Mm-hmm. Maar, en het is natuurlijk ook niet makkelijk, dat weet ik ook. Het is niet makkelijk. Je moet ook alles uit jezelf halen. Hè? Een heel album weer schrijven tijdens de lockdowns en alles. Dus het is ook zwaar, maar het is wel, als je dat dan kan en lukt... en je kan gaan staan zingen, dan is het wel heel, heel direct. Ja, herken jij dat? Want jij kent het allebei ook, Huub. En spelen en zingen. Ja, nou ja, wat Tekla beschrijft. Wat het is. Nou, ik heb in de afgelopen periode absoluut niet verveeld... omdat ik niet kon spelen. Oh, nee. Maar dan kan je toch andere dingen doen. Dus ik pak een gitaartje en wat ik zeg, ik heb dat boek afgemaakt. En de teksten verzinnen en wat is de nieuwe situatie? Er is nog zoveel meer. Ja, dat is toch ook de kunst van de kunstenaar. Van maken, er wat van maken. Ja. Ja, en dat het borrelt en dat het gewoon komt, toch? Ja. Wel raar trouwens voor jou dat er echt... want er is nog een prachtige film waar je inspeelt... en die ook op de plank ligt... waar je wel al een hele goede prijs mee, prijs mee hebt gewonnen. De Marionette. Ja, Marionette. Nou, hij ligt niet helemaal op de plank. Want hij, maar dat wist ik zelf ook niet helemaal. We hebben een soort première gehad tussen twee lockdowns in... met heel weinig mensen. En hij is bij Pathé thuis nog steeds te zien. Maar ineens kreeg ik inderdaad bericht dat hij in een festival in Portugal... waar mensen alweer vrolijk in de zaal zaten met elkaar... Allemaal prijs had gewonnen, inderdaad. En hij is wel verkocht en dus on the road. Alleen, ja, normaal reis je met elkaar, met regisseur mee, ook met zo'n film... En ben je in contact met het publiek. En dat is nu helemaal weggevallen. Dus ja, dat is heel, heel zonde. Maar gelukkig is hij wel heel goed verkocht. En wordt hij wel veel gezien. En het is echt een kijktip. Want zo'n speciale film. Kinderpsychiater speel je. Je hebt een belangrijke prijs in Portugal gewonnen. Je had natuurlijk eigenlijk gewoon een kalf ook daarvoor moeten hebben. Vind ik dan. Heb jij hem gezien, Janne? Nee, nee. Het is zo... Nee, vriendschap voorbij. Kun je maar bij mij kijken? Ja, is goed. Nee. Maar echt een ontzettend mooie Dank film. Ja, het is een bijzondere... Maar goed, het zijn rare tijden. Al die films die op een gegeven moment toch echt uit gaan komen. Want we mogen weer naar de bioscoop. En we mogen weer naar het theater. En we mogen naar Ziggo Dome. En ga veel, mensen. Want het is echt vechten voor heel veel films. Want het is altijd al dat je als artistieke filmer... voor je het weet, door James Bond eruit ligt. En er is nu zo veel aanbod. Ga. Dus ga de deur uit. Wat komt er op die tegels te staan? Bij mij, ik heb er dit keer over nagedacht, maar het sluit heel erg aan bij net wat Huub beschrijft over art is the highest form of hope. En ik denk dat dat is wat Jan ook beschrijft en Huub en ik ben ook dingen gaan ontwikkelen. Je blijft doorgaan omdat het zegt het al. Ja. Het is in één zin. En jij? Ja. Wat ga je doen? Overvallen. Maar onderwijl dacht ik ineens aan een heel mooi zinnetje... wat ik las in de biografie van Maaike Meijer over Vazalis. Wat natuurlijk ook echt wel mijn soort van inspiratiebron nog steeds is. Uit een brief die ze stuurde uit New York aan haar vriend. En ze stuurde... stoffeer je ziel met binnenpretjes. Dat vind ik ineens. Stoffeer je ziel met binnenpretjes. Wow, die is heel mooi. Gewoon voor iedereen toepasbaar. Ja, dank jullie wel. Dank voor de mooie muziek en jullie mooie verhalen. En voor jullie vriendschap. Dank jullie wel. En zo dadelijk op deze zender Haagse Zaken met... de Haagse Lobby moet ik zeggen, met Martijn de Greven. En wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dank aan onze gasten. Morgen in Kunststof een interview met documentairemaker Hans Heijnen... over de Gert en Hermien-story. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Dit is de tijd van doen. Als starter ben je liever financieel iets missé. Daarom heeft ASR de startershypotheek. Met een langere looptijd, dus lagere maandlasten. ASR doet het. Vraag je adviseur naar de startershypotheek van ASR. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck. De grootste opleider in schrijven.